Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, her güzel şey efendim sizin üzerinize olsun Cenab-ı Hak. Güzelliklere erdirsin dünya ahirette. Aziz ve bahtiyar eylesin. Mutlu olun. Sevdiklerinizle beraber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 3 tane hadis-i şerif nakletmek istiyorum bu sohbetimde. Birinci hadis-i şerif şöyle. Taberani'den rivayet olunmuş. İza ahbettüm en yuhibbekumullah ve resulühü. Resulühü değil ve resulühü. Çoğul öyle yazılmış. Vav yok. Fe eddu ize tümintüm ve astıku ize haddestüm ve ahsinu civaremen caverekum. Bu bir öğüt bizlere Peygamber-i Zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz in ahbettüm. Galiba izah okudum demin. Yanlış yani gözüm iyi fark etmemiş demek ki. İn ahbettüm. Eğer in edatı şart. Eğer ahbettüm seviyorsanız mazi sigası ama sevdiyseniz tarzında ama tercümesi böyle geniş zamanla daha uygun olacak. İn ahbettüm, eğer severseniz en yuhibbekumullah ve rusulühü, Allah ve resullerinin sizi sevmesini isterseniz, Allah ve peygamberlerinin sizi sevmesini istediyseniz, içinizde böyle bir arzu bulunduysa, bulunuyorsa feeddu eda ediniz, ödeyiniz, ize tümintüm, size bir şey emanet olunduğu zaman emaneti yerli yerine teslim ediniz, veriniz, ödeyiniz, üstüne yatmayınız, efendim halk tabiriyle iç etmeyiniz, efendim cebinize sokmayınız, hak yemeyiniz demek yani, emanete hıyanet etmeyiniz. Bu bir. Bu tabi emaneti yerli yerine vermek çok çok şeylere şamildir. Efendim çok anlamlara doğru gider. Bir kere efendim can bize bir emanettir, vücut bize bir emanettir, vücudumuz bir emanettir. Onu iyi kullanmak, çoluk çocuk bize emanettir, eşimiz, ailemiz, onun annesi babası tarafından bize verilmiş emanettir. Efendim bir arkadaşın getirip de şunu muhafaza ediver diye verdiği para pul emanettir. Efendim bir iş adamının şu kasanın başına geç benimden ama aman burada efendim çalma çırpma olmasın. Burayı sen idare et filan diye efendim söylemesi bir emanettir. Emanettir, emanettir. Emanetler yani bir kimseye güvenip ona bir şeyi vermek. Onun sorumluluğuna, onun hıfzı himayesine, korumasına bir şeyi vermek. Tabi Allah'ın Celle Celaluhu ahkamı, emirleri, yasakları da bir emanettir. Yani şeriatin kanunları, hükümleri, emirleri, yasakları, onlar da bir emanettir. Allah onları uygulayalım diye bize vermiş, sahi olunmasın, emanet yerine getirilsin, ihmal olunmasın, çiğnenmesin diye. O da emanettir. Dürüst bir insan, iyi bir mümin, dürüst olur tabii. Dürüst bir insan bütün bu emanet konularına efendim riayet eder ve kendisine teslim edilen emanetin sahibine verilmesini, efendim zayiata uğratılmamasını, efendim gasp edilmemesini sağlar. Bu büyük bir ahlak kuralı, çok önemli. Can da emanet. Can emanet olduğu için kişi canına kıyamaz. Çünkü Allah ona o emaneti vermiş. Beden de bir emanet. Bunu kötü kullanamaz. Çünkü hayatı boyunca bu bedeni kullanacak. Ondan sonra ahirete göçecek. Yani bu emin olmak, emanete hıyanet etmemek bize tüm vazifeleri hatırlatan çok özlü bir öğüt olarak görünüyor. Zaten Peygamberimiz Zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki "Utitu cevami'ul kelim." Yani çok özlü, çok derin anlamlı sözler söylemek bana ihsan olundu Cenab-ı Hak tarafından. Bu öyle bir özlü söz. Yani tüm vazifelerimizi bize hatırlatıyor, aklımıza getirtiyor bu sözler. Yazılsa, efendim duvara asılsa, gözümüzün önünde, her zaman aklımızda dursa, her hareketimizi bu nasihate uygun yapsak keşke. Bu bir. Mesela efendim orduda, ben askerlik yaptığım zamandan hatırlarım. Efendim nöbetçi olduğum gece ödüm patlardı benim. Son derece korkardım. Çünkü efendim bir yerdeki bir topun bir vidası kaybolsa nöbetçi sorumlu olur. O mahkemeye çıkar. Niye sen buna iyi bakmadın? Bu nerede? İnsan Allah saklasın. Efendim hiç yapmadığı bir şeyden dolayı tabii askerin ihmali olur, başkasının ihmali olur. Yaptığı bir suçu başkasına atmak için hazırlanmış tezgah olabilir. Çok önemli. O zavallı erler, vatan evlatları tabii subaylara emanettir. Onları korumak, kollamak komutana emanettir, vazife. Efendim vatan orduya emanettir. Efendim vazife korunacak. Efendim böyle öldürtülmeyecek. Efendim veya milli menfaatler satılmayacak. Efendim çiğnetilmeyecek. Her bakanın bakanlığı, sorumluluğu altındaki işler o bakana emanettir. Allah ondan mutlaka sorar. Eğer bir haksızlık yapılmışsa, hazine zarara uğratılmışsa, efendim birileri böyle torpilli kimseler, efendim ucuz ucuz milletin malını kapatmışsa, bunlar hep işte emanet edilen kimselerin vazifeleri yapmamasından ahirette efendim sorgu sual olunacak ve hüküm giyecek, ceza yiyecek şeylerdir. O kadar geniş, yani herkese görevini hatırlatıyor. Ve görevini iyi yap, dürüst ol demek. Ve astıku izâ haddestun, efendim konuştuğunuz zaman da eğer Allah'ın peygamberlerinin sizi sevmesini istiyorsanız ey müminler, yani hem peygamberimiz sevecek hem de öteki peygamberler hepsi birden sevecekler. Ne kadar güzel. Üsülürüm diyor çünkü. Efendim konuştuğunuz zaman doğru söz söyleyiniz. Yalan yanlış, eğri büğrü, aldatmaca, dalavere, yutturmaca, kandırmaca, efendim lafı kıvırtmaca, efendim lastikli konuşmaca öyle yok. Yani doğru efendim konuşacak, hakkı söyleyecek, şahitlik yapması gerekiyorsa gidecek mahkemede dürüst şahitlik yapacak. Efendim herkese karşı hakkı söyleyecek, haksız söz söylemeyecek, yağcılık yapmayacak, efendim dalgavukluk yapmayacak. Efendim bunların hepsi çok güzel şeyler. Böyle yapacak. Konuştuğu zaman dosdoğru konuşacak. Yalan yok. Ve ahsinu civare men caverekum, size komşu olan, çevrenizde bulunan komşulara da efendim komşuluk hukukuna riayet edip iyi davranın. Tabii bu efendim men caverekum, size komşuluk edenlere o komşuluğun hakkını iyi yapın, iyi verin. Bu komşuluk evinizin, arsanızın bitişiği komşular o manaya da gelebilir. Bir zaman sizin yanınıza gelip de efendim size mücavir olmuş olan, sizinle bulunmuş olan kimselere de gider bu mana. Demek ki bizimle münasebeti olan kimselere iyi davranacağız. Yakınımızda bulunan kimselere ya mekan olarak evi, ikameti, dairesi, apartmanı efendim bize yakın manasına ya da bir ara bizim yanımıza gelmiş, bizimle bulunmuş olan kimseye iyi davranacağız. İyi davranmak, yani ihsan, bir şeyi güzel yapmak, iyi yapmak. Tabii bu söz güzel söylenecek, muamele güzel yapılacak, iyi muamele yapılacak, hak söylenecek, doğru işaret edilecek, yanlışlık ikaz edilecek, efendim nasihat edilecek vesaire. Bunların hepsi iyi Müslümanın, şuurlu Müslümanın toplumdaki yerinde üzerine düşen görevleri bilen Müslümanın görevleri. Böyle yaparsa Allah ve Resulleri, peygamberleri o kimseyi sever. Biz de öyle yapmaya çalışalım. Zor değil. Emanetin her çeşidine riayet etmek, hıyanet etmemek. Konuştuğu zaman dosdoğru konuşmak, yalan söylememek. Birisiyle ilişkisi, münasebeti, komşuluğu, beraberliği olduğu zaman ona iyi davranmak, kötü davranmamak. Bu üç şey iyi bir Müslümanın güzel ahlaklılığının tezahürleridir. Böyle yapmaya çok dikkat edelim. İkinci hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz bir soru üzerine cevap olarak buyurmuş ki en tasaddaka ve ente sahihun şahihun takşel fakra ve te'melül bakae ve la tümhil hatta izâ belegatil hulkum kulte li fulanin keza ve li fulanin keza ela fakat kâne li fulan. Bu hadis-i şerif imam mübarek kitabı sağlam rivayeti titiz efendim mübarek Ahmed İbni Hanbel Hazretlerinin, İmam Müslim'in, İmam Buhari'nin, İmam Ebu Davud'un, İmam Nesai'nin kitaplarında olan bir hadis-i şerif. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz'in böyle buyurduğu rivayet edilmiş. Bu hadis-i şerifi niye buyurmuş Peygamber Efendimiz? İnne racülen kale, bir adam Peygamber Efendimiz'e hitaben soru sorarak dedi ki ya Resulallah eyyüz sadakati azamı ecran. Sadakanın hangisi sevap bakımından en çok sevaplıdır? Hani paramızla sadaka veriyoruz, hayır yapıyoruz. Bu yaptığımız hayırların, sadakaların en hayırlısı hangi türde olandır? Hangisidir? Ne yaparsak çok sevap kazanırız diye efendim bir soru sormuş Peygamber Efendimiz'e. Onun üzerine de Peygamber Efendimiz bu sorunun cevabı olarak buyurmuş ki sadaka nasıl vereceğim? Hangi sadaka daha sevaplı diye sordun. Sordun. En tasaddaka tasadduk etmendir. Senin sadakayı vermendir. Mal veya para olarak efendim, hayrını yapmandır. Ne durumdayken ve ente sahihun şahihun sıhhatliyken sahih, sıhhatli demek. Şahih de cimri demek. Şuh İki ha ile şeddeli ha ile noktasız cime benzeyen ha ile. Bu da cimrilik demek. Sen sıhhatliyken ve cimriyken. Yani malını seviyorsun, paranı seviyorsun. İçinde cimrilik duyguları varken tasadduk etmen sevaplıdır. Takşel fakre. Fakir olmaktan korkarken cimrilik neden olur? Aman ben bunu verirsem bana bir şey kalmaz. Fakir düşerim. Çoluk çocuğum ne yiyecek, ne içecek? Eyvah. Vermeyeyim en iyisi, hayır yapmayayım filan. Fakirlikten korkarken ve te'melül bakae ve daha çok yıllar yaşarım ben bu parayı neme lazım harcamayayım biraz yanımda dursun uzun zaman yaşayacağım diye umuyorken efendim fakirlikten korkuyorken uzun yıllar yaşayacağını umuyorken bundan dolayı malı sevip de cimrilik duygusu içinde aman ben bunu koruyayım saklayayım harcamayayım, elimden çıkartmayayım diye düşündüğün ve sağlıklı olduğun zaman, yani dinçsin, geziyorsun, tozuyorsun, ölüm aklına gelmiyor veyahut daha ölmem, daha vakit var, efendim, halbuki kimin ne zaman öleceği belli olmaz, sıhhatliyim, efendim, Necip Fazıl'ın şiirinde ne diyor? Bir gencin, hasta gencin şeyini, duygularını anlatan mısralarında, gencim, ölmem, arzular kanımda bir çağlayan şırıl şırıl. Güzel bir şiiridir o. Çok güzeldir rahmetlinin o şiiri. Efendim. Yani gencim, ölmem, daha yaşayayım, yaşarım, yaşamalıyım, yaşayacağım, inşallah yaşarım. Ay ölümden korkuyorum, istemiyorum filan diye dediği zaman tasadduk etmesidir. Bunları, bu sıfatları neden Efendimiz söylüyor? İnsan öleceğine yakın artık nasıl olsa yaşamayacağım, nasıl olsa bu bana para, artık bu mal fayda etmeyecek. En iyisi biraz sarf edeyim de ahiret sevabı kazanayım diye. O zaman vermek ister. Doktorlar dediler ki 3 aylık hayatın kaldı. Ha, o zaman malını sevaplı nereye vereceğini düşünmeye başlar. Amansız bir hastalığa düştü, öleceğini düşünüyor. O zaman efendim tasadduk etmeyi düşünür, hayır yapmayı düşünür. Halbuki öyle olmayacak. Daha sıhhatliyken, parayı seviyorken ayırıp verecek. Ciğerinden parça kokuyormuş gibi olsun Allah rızası için. Çünkü ibadetin sevabının çok olanı zahmeti çok olandır. Vermekte zahmet çekiyor, zorluk çekiyor. Canından bir parça, mal canın yongası. Yonga ne demek? Parça. Mal canın yongası olduğundan çıkartıp bir parçasını vermek, canından bir parça vermek gibi zor geliyor. Ama verecek. Çünkü İslami hizmetler, hayırlar, fakirlerin mutluluğu, insanların kardeşliği hep para vermeye, cömertliğe bağlı. Vela tühmil, ihmal etme, vela tümhil, affedersiniz, M harfi önce. Tühmil başka, tümhil başka. İkisini de söyleyeyim. buradaki tümhil mühlet vermek, yani geciktirmek demek. Tümhil de o, bu başka, ihmal etmek, önemsememek, efendim geçiştirmek manasına geliyor. Burada vela tümhil, mühlet verme, yani hayrını geciktirme. Yani 10 sene sonra yaparım, 20 sene sonra yaparım, emekli olduktan sonra yaparım, çoluk çocuğu evlendireyim ondan sonra yaparım. Öyle deme. Vela tümhil hatta izabele katil hulkum. Canın boğazına geldiği zamana kadar geciktirme bu hayırları yapmanı. Tam hırıl hırıl efendim böyle zor nefes alıyor. Ölmek üzere, artık doktorlar başında söylemişler. Artık bir ümit yok. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Allah bilir diyorlar. Tabii çıkmadık şu anda, ümit vardır diyorlar. Ama belli ki gidici hasta. Ha, o can boğaza dayandığı zaman, efendim can hulkuma, hulkum boğaz demek Arapçada. Can hulkuma dayandığı zaman ne kadar tehir etme yapacağın hayırı, geciktirme öyle. O zaman kul de dersin ki, burada da dedin ki demek aslında kul de, ama mazi sigasıyla, ama kesinlikle böyle diyeceğin, kesinlik ifade ettiği zaman mazi kullanılıyor Arapçada. Lifulanin keza, falancaya benim malımdan şu kadar miktar ayırın da verin. Veli fulanin keza, falanca akrabaya da şu kadar verin, şu oğluma da bu kadar verin, bu kızıma da şu kadar verin. Ela fakat kâneli fulan. Sen desen de demesen de zaten onlara o para, o mal gidecek. Onların oldu zaten, olmak üzere. Nefesini verdiğin zaman, son nefesini verdiğin zaman mal senin değil, mal seni bırakacaksın. Son nefesine kadar senin mülkiyetinde. Ondan sonra mal zaten mirasçıları, isterse efendim senin vasiyetini bile bir miktarını yapması lazım. Üçte bir kadarını yapması iyi olur denmiş. Mirasçılar vasiyeti tutsun demişler. Efendim, ama bazıları da yok, ben ihtiyacım var, ben vermem oraya diyor. Hatta öyleleri var ki bizim vakfımıza, işte gençler için, eğitim için, bilmem hayır hasenat, birisi mal bırakmış, vefat etmiş, Allah rahmet eylesin, Allah kabul etsin, nur içinde yatsın. Ondan sonra vefat edince mirasçıları sağlığında verdiği için bile mahkemeye müracaat ediyorlar. Diyorlar ki bunu geri alın. Halbuki adamcağız sağlığında düşündü, taşındı, verdi, hayır olsun diye. Öldükten sonra almaya kalkışıyor mirasçıları. Bir kardeşimiz vardı, Allah rahmet eylesin. Her türlü tedbiri almış, avukatlarıyla konuşmuş, efendim mallarının bir kısmını kendi hali hayatında rızasıyla hanımına ayırmış vesaire. Ondan sonra bize de getirdi, hayrat olarak vakfımıza verdi. Allah razı olsun, çok iyi bir insandı. Babası da çok iyi insandı. Efendim iyi bir aileden, tertemiz bir insandı. Çocukları yoktu. Hanımı ondan sonra vasiyetnameye göre, ben efendim hanımıma haklarını ayırdım, verdim, bu taksimatta bu hayır buraya verilecek, ondan sonra hak iddia edemez diye de tedbir almış yani rahmetli. Hanım ondan sonra dava etti bizim vakfımızı ki malı geri almak istedi, geri alsın diye dava etti. Tabi onlar da çok ayıp oluyor, günah oluyor. Hem vefat etmiş kimseye saygısızlık, ruhunu mazhep ediyor, hem de Allah sevmez. Çünkü sağlığında malın tasarrufu sahibinindir. Onun tasarrufunu sonradan iptal etmek, hayrını engellemek ahlaki bir şey de olmuyor. Ama yapıyorlar. Çünkü mal sevgisi, mal sevgisi dünyalık insana ahireti unutturuyor bu devirde. Her devirde belki öyle olanları olmuştur. Ahireti düşünen az, imanı zayıf, efendim şey yapıyor. Ne olursa olsun ben dünyada bu parayı alayım da, kimisi de diyor ki Allah beni cehenneme atsın. Yani ben bu dünyada yapayım da. Çünkü cehenneme inanmıyor. Ahirette o azabı göreceğini şimdiden hissetmiyor acısını. Cehennemi küçümsüyor. Belki de inanmıyor. Tamam ben bunu yapayım da sen haramı yemezsen getir bana, ben yiyeyim diyor. Bir de alay ediyor tabii. O da daha fena. Evet. Demek ki sevgili kardeşlerim, hayırı dinçken, gençken, efendim malı severken, fakirlikten korkarken, daha çok yaşayayım derken, tasadduk ederse, hayrını yaparsa, böyle tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Son deme bırakmamayı tavsiye ediyor. Ben bizim ihvanımızdan, kardeşlerimizden, hacı teyzelerden, hacı amcalardan bazı kimseler bilirim ve darıldım. Şahsen kırıldım onlara. Efendim vakfımızın bu kadar müesseseleri var, hayırlı hizmetler yapıyor, bu kadar öğrenciye bakıyor, efendim şu kadar hayırlar yapıyorken, efendim bilmem, sağlığında da şey diyebilir, ben ölünceye kadar bu malım, efendim bende kalsın, benim tasarrufumda kalsın, vefat edince falancıya verdim. Tapuya böyle yazılabiliyor, olabiliyor. Sağlığında kullansın. Ondan sonra olmadı ki insanların eline geçiyor şeyler, mallar. Efendim, artık sahibinin dediğini de dinlemiyorlar. Vefat edecek kimselerin böyle efendim şahin gibi başına toplanmış, akbaba gibi efendim malını yemeye niyetlenmiş kimseler oluyor uzaktan şeyden. Hayırsız, hayatında hiç yanına gelip bir yardımcı olmamış insanlar mirasını paylaşmak için canavar gibi geliyor efendim. Orada gözünü açıyor ve hayrını yaptırtmıyor. O zaman bırakmaması lazım. Hayatındayken hayrını yapmalı. Ama eğer kendisinde bir sıkıntısı olacağını düşünüyorsa, ben hali hayatında bunu kullanacağım, öldükten sonra bu falancanındır diye yapabilir. O zaman kıymeti var. Sıhhatliyken, malı severken, cimrilik duyguları içinde varken, fakirlikten korkar durumdayken, daha yaşayacağını ümit ediyorken vermesi güzel. Öleceğini hissettiği zaman vermesi gecikmiş bir şey oluyor. En son anda vermesi, tam yatağa yatmış, şuna verin, buna verin, dinlemez bile. Yani unutulur, yazılı değil, bir şey değil. İtiraz eder avukatlar falan, gider. Allah, efendim, hayır ve hasenatımızı Cenab-ı Hakk'ın kabul edeceği şekilde güzel bir tarzda yapmayı nasip eylesin. Bir hadis-i şerif daha okumayı düşünüyorum. Efendim, Peygamber Efendimiz Ebu Musa el-Eş'ari olmalı. Sadece isim var, nisbesi yok. Hazretlerinden radıyallahu anh'ten Taberani'nin kaydettiğine göre şöyle buyurmuş. İn istata'te en la tel'ane şey'en fef'al. Fe innel lanete izâ kharecet min sahibiha fe kânel mel'ûnu leha ehlen. Esâbethu. Ve illem yekun leha ehlen fe kânel le'ânu leha ehlen raca'at aleyhi. Ve illem yekun leha ehlen esabet Yahudiyen ev Nasraniyen ev Mecusiyya fe inistata'ta ella tel'ane şey'en ebeden fef'al. Bu da bir lanet sözü söylememek, lanet etmemekle ilgili tavsiyesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Buyuruyor ki Efendimiz, İn istetate en la tel'ane şeyen. Hiçbir şeye lanet etmemeye gücün yeterse hiçbir şeye lanet etme. Yani şey diyor, kimse demiyor. Kimseye de lanet edebilir, eşyaya da lanet edebilir. Allah kahretsin. Allah bir yere batırsın, bilmem ne. Neler söylerler bu lanet babından, beddua babından. Çok laflar bilir bazı insanlar. 40 tanesini peş peşe sıralar ve ağzından sanki böyle şey, ateş, zehir çıkıyor gibi olur. Efendimiz diyor ki, insan demiyor, şeyen diyor. Yani hiçbir şeye, sadece insan değil, hayvan değil. Hayvan at tökezler, hayvana lanet eder. Öküz yavaş gider, köylü öküze lanet eder. Efendim, karısı biraz gecikir, karısına lanet eder. Çocuğu bilmem bir şeyi kırar, ona lanet eder. Komşusu bir şey yapar, ona lanet eder. Efendim gözün çıksın, gözün önüne aksın, efendim canın çıksın, Allah kahrelesin vesaire vesaire vesaire bir sürü beddua, bir sürü lanet efendim böyle söylerler. Ya bunlar tabii kötü alışkanlıklar, iyi değil. Hiçbir şeye lanet etmemeye gücün yeterse hiçbir şeye lanet etme. Bunu yapabilirsen hiçbir şeye lanet etmemek çok güzel. Fefal, böyle yap. Yani lanet etme. Hiç laneti kullanma. Bedduayı yapma. Ve innel lanete izah ediyor Efendimiz. Yani nasihatinin sebebi söylüyor. Neden lanet etmeyecek insan? Ve innel lanete izah haracet min sahibiha. Lanet, lanet edenin ağzından çıktığı zaman fekânel mel'unu leha ehlen ve kendisine lanet edilen de o lanete müstahak ise, layık ise, o durum ona uygunsa esabetu, lanet ona isabet eder. Allah kahretsin dediyse kahrolur. Efendim canın çıksın dediyse orada canı çıkar. efendim vesaire. Anında efendim veya ne kadar zamanda gidecekse Allah'ın takdir ettiği bir zamanda lanet onu bulur ve mahveder. Ehilse, yani lanete layık, müstahak olmuşsa, hakikaten efendim o laneti hak etmişse, kaşınmışsa o zaman ona gider. Fe illem yekün leha ehlen. Bu lanete müstahak bir insan değil, masum bir insan ama ötekisinin ağzı bozuk. Efendim işte buna lanet etti, sinirli, asabi, bastı laneti ve duayı. O zaman ne olur? Fe illem yekün leha ehlen. Bu lanete müstahak değilse, temizse insan, fekâne le'ânü leha ehlen. Aksine laneti eden berbat bir insansa, lanete o layıksa, bu sefer lanet döner, racaat aleyhi, lanet eden kimseye çarpar, onu mahveder. Onu mahveder. Bak şimdi, lanet eden bu sefer lanetine kendisi uğrar. Allah onu kahreder, Allah onu mahveder, Allah onun canını çıkartır, Allah onun gözünü önüne akıtır, kör eder vesaire, neyse yani lanet nasıl olmuşsa. Demek ki karşı taraf masumken lanet etmişse bu sefer dönüp kendisine geliyor. Bu bumerang diye bir aletleri var bu Avustralya yerlilerinin. Şöyle L harfi gibi biraz daha açık bir tahta yassı, pervane kanadı gibi. Havada bir ustalıkla savuruyor, atıyor. Döne döne gidiyor. Karşıdaki avlayacağı hayvana vuruyor, onu deviriyor. Ondan sonra dönüp atıldığı yere geliyor. Nasıl yapılmışsa. Burada onu işte atma oyunları da yapıyorlar. Hakikaten oluyor. Akıl almaz gibi bir şey. İnsan şöyle aklından olur mu olmaz mı diye hayal edip düşündüğü zaman olmaz böyle şey sanır. Ama attığı şey dönüp dolaşıp havada kendisine geliyor. Lanet de demek ki böyle laneti yapan kimse kötüyse, lanete kendisi müstahaksa, lanet edilen iyiyse o zaman kötüye gelir, onu mahveder. Ve illem yekün leha ehlen. Bu laneti söyleyen de iyi insansa, o ona şey değilse, ona da yakışmıyorsa, o zaman ona da dokunmaz lanet. Kime gider? Esabet Yahudiyen ev Nasraniyen ev Mecusiyen. Ya bir Yahudiye, ya bir Nasraniye, ya bir Mecusiye efendim isabet eder. Onun için fe inistata'te ella tel ane şeyen, hiçbir şeye lanet etmemeye gücün yetiyorsa, hiç laneti kullanmama, ağzından lanet çıkmamasına efendim gücün yetiyorsa, fef'al, böyle davran, en iyisi bu diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki ağzımız böyle bedduaya alışmayacak. Lanete bazen de şeyle, harf değişikliğiyle nalet derler. Köylerde, Anadolu'da bu da vardır yani. Aslında o lanettir ama L harfi N harfiyle yer değiştirmiştir. Lanet yerine ne nalet şey der. Aslında lanet demek. Evet, demek ki ağzımızı bozmayacağız, beddua etmeyeceğiz. Mümkün olduğu kadar tatlı dilli, güleç yüzlü, herkesin hayrını isteyeceğiz. Efendim vesaire. Böyle evliya Allah'tan, mübarek insanlardan çeşitli güzel şeyler, davranışlar rivayet ediliyor kaynaklarda. Efendim Evliya Allah'tan birisi böyle içki içip sokakta ayyaş sarhoş yerlere yıkılan bir takım insanları görmüş. Efendim yanındakiler de demişler ki efendim sen duası makbul mübarek Allah'ın bir iyi salih kulusun. Şunlara bak ne kadar günah işliyorlar. Sen bunlara beddua ile kahreyle. O da el açmış demiş ki ya Rabbi sen bunlara hidayet ihsan eyle. Hatalarını anlattır. Doğru yola gelmelerini nasip eyle diye. O sarhoşlara o duası berekatıyla Allah bir güzel hal vermiş. Efendim tevbekar olmuşlar, doğru yola girmişler, içkiyi bırakmışlar. İçki çünkü bütün kötülüklerin anasıdır. Mümkünse efendim hiç imal bile etmemek lazım. Ama maalesef efendim içki imalatı, içki istihlaki kullanması çok büyük boyutlarda. Tabii ondan sonra da sarhoşken araba kullanmasın. İçiyor, kullanıyor. Boğazda uçuyor, köprüden uçuyor. Adam eziyor, kendisi ölüyor. Efendim başkalarına zarar veriyor. Veyahut efendim meyhanede kavga çıkartıyor, bıçağı çekiyor, tabancayı çekiyor. Efendim sıradan şu kadar insanı öldürüyor, bu kadarını yaralıyor. Veyahut kendisi sende derken küt yere düşüyor, başı kaldırıma çarpıyor, efendim beyin kanamasından ölüyor. Veyahut efendim içkiyi çok kaçırıyor, çatlıyor bağıra bağıra, efendim içi yanıp şey yapıyor. Veya efendim karaciğeri siroz oluyor, karaciğer diye bir şey kalmıyor. Efendim perişan sapsarı deniz, efendim ölüyor. Zararlı. Zararlı olduğunu doktorlar da söylüyor. Efendim kesin. Ama zararlı şey hem imal ediliyor, hem satılıyor, hem reklam ediliyor. Amerika'da hoşuma gidiyor. Bu yani güzel şeyler var. Güzel şeylerin güzel olduğunu kabul etmek lazım. Sigara paketlerinin üstüne bu sağlığa zararlıdır diye yazıyı koydurtuyorlar. Yani böyle aldatmaca olmasın, zararlı olduğunu içen bilsin diye. Amerika'da bir de 1930'lu senelerde devlet içkiyi yasaklamış, içmeyi, imali filan, ama tutturamamış toplum çünkü çok alışkın. Efendim sürdürememiş yani şeyi. Bizde bir zamanlar içki, tabii Osmanlı devresinde herhalde bir ara yasaktı. Ama o zaman yasak da biraz gevşek yasaktı galiba. Müslümanlara yasak. Ondan sonra gayrimüslimlere serbest. Onlara bir şey denmiyor. Onun için Müslümanlar da anlaşılan kaçıyordu gayrimüslimlerin mahallelerine. Oradaki meyhanelere efendim gidiyorlar, içiyorlardı herhalde. Gazellerden anlıyoruz ki işte ol bütü tersa sana mey nuş eder misin demiş. Ey aman ey diline müşkül ters sual olmuş sana. Mesela şairin böyle bir sözü var. Efendim ol bütü tersa, yani Hristiyan efendim güzeli put gibi, efendim son derece böyle tapınılacak gibi demek istiyor galiba o kelimeyi kullanmakta. O Hristiyan güzeli gelmiş, efendim tersa Hristiyan demek. Efendim Hristiyan güzeli gelmiş, içki içer misiniz demiş. Eyvah, sana ne kadar zor bir soru sormuş şimdi diyor. Çünkü içerim dese İslam'da yasak, içmem dese nefsi emmaresi istiyor filan. Yani anlaşılıyor ki gayrimüslim mahallelerine gitmişler, onlar da serbest diye. Aslında tabii yasaksa, zararlıysa, her tarafta yasak olsaydı, edilebilseydi keşke. Ama tabii içilmiş, alışılmış, yaygınlaşmış. Aslında İslam'da imali bile yasak. Efendim yaygınlaşmış. Ondan sonra da toplumda çok yaygın zararlar oluyor. Yani kazaların, hastalıkların, ölümlerin sebepleri yazılsa ne kadarının içkiden olduğu efendim. Bazıları da diyor ki tabii ortaya çıkacak sayımlarda, istatistik dediğimiz rakamlarla çıkacak ortaya. Bazıları da diyor ki efendim bira filan şey değil. Yani hafif filan. Ben Gülhane Askeri Akademisi'nde hatırlıyorum. Bir yüksek rütbeli zatın bir büyük konuşma yaptığını ve biranın zararlarıyla ilgili orada efendim bilgi verdiğini hatırlıyorum. İstanbul'da bulunduğum senelerde gazeteler yazmıştı. Zararlı. Yani keşke zararlı olan şeylerin caydırıcılığı arttırılsa ve alıştırılmasa, topluma zarar veren şeyler önlenmeli, önlemler alınmalı, caydırılmalı. Amerikalıların yaptığı gibi bu zararlıdır filan diye hiç olmazsa yazılmalı, reklamı yasaklanmalı. Amerika yapıyor şimdi, gözümüzde görüyoruz, batı batı derken batının en batısı Amerika. Herkes biliyor bunların bir şey yaptıkları zaman incelerler, öyle yaparlar diye şeye lüzum yok. Efendim inada, taassuba lüzum yok. Gerçekleri kabul edip doğruyu, ya doğru eğriye eğri demeli, doğruyu yapmalı, eğriden kaçınmalı. Allah bize o güzel ahlakı nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.